สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MLM Attraction Blueprint ในบทที่10ในบทที่10นี้นะครับผมจะแบ่งปันหัวใจของความสำเร็จในชีวิตให้กับทุกท่านได้เรียนรู้และนี่คือสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ถ้าท่านเนี่ยได้เรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติแล้วโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นจะมีมากเลยทีเดียวโอกาสที่จะล้มเหลวนั้นถามว่ามีไหมมีแต่ว่าคุณจะล้มเหลวไม่นานเพราะว่าก่อนที่จะประสบความสำเร็จนั้นกฎของธรรมชาติคือคุณจะเป็นที่จะต้องล้มเหลวก่อนแล้วคุณจะสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มกันเลยจากหลักการทั้งหมดที่ผมได้ถ่ายทอดให้กับทุกๆท่านได้เรียนรู้นั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของความสำเร็จที่แท้จริงขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นถ้าคุณเรียนรู้ที่จะใช้มันเข้าใจมันแล้วทุ่มเททำมันอย่างจริงจังจากใจของคุณเองแล้วเนี่ยการดึงดูดความสำเร็จให้เข้ามาหาตัวคุณเองนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ปกติมากๆในชีวิตของคุณเลยและความสำเร็จเหล่านี้นั้นเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนั้นก็คือการให้นั่นเองการให้เนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จเพราะว่าตามกฎของธรรมชาติแล้วเนี่ยคนที่ให้นะก็จะเป็นผู้ที่ได้รับกลับมาเสมอๆคุณให้สิ่งใดออกไปสู่โลกนี้คุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาหาคุณเช่นเดียวกันในปริมาณที่อาจจะมากกว่าที่คุณให้ไปด้วยซ้ำเรามาดูกฎของพลังงานกันเพื่อที่จะสนับสนุนกฎของการให้กฎของพลังงานว่าไว้ว่าพลังงานไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่หรือว่าถูกทำลายไปได้พลังงานนั้นมันเพียงแต่เปลี่ยนรูปจากพลังงานรูปหนึ่งนะไปสู่พลังงานอีกรูปหนึ่งนะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณให้ออกไปการที่คุณเทคแอคชั่นลงมือทำให้อะไรบางอย่างออกไปสู่โลกนี้ไม่ว่าจะให้ใครก็ตามมันคือการให้พลังงานออกไปนะซึ่งพลังงานนั้นมันจะไม่สูญหายไปไหนนะการให้นั้นนะครับให้ออกไปแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่เห็นผลลัพธ์อะไรกลับมาเลยไม่ต้องกังวลมันจะไม่สูญหายไปไหนแต่พลังงานนั้นการให้นั้นนะครับจะไม่สูญหายไปไหนแต่มันจะไปสร้างผลกระทบให้กับบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนแม้ว่าคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ของมันในตอนนี้ก็ตามแต่ผลลัพธ์เหล่านี้นะครับมันจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้าจนคุณสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอ๋อผลลัพธ์อันนี้นะมันเกิดจากการกระทำของคุณในอดีตที่คุณได้ให้อะไรออกไปนั่นเองถ้าคุณได้ให้สิ่งดีๆออกไปกับผู้คนคุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาในรูปแบบต่างๆกันแต่ถ้าคุณให้ในสิ่งที่ไม่ดีออกไปแก่ผู้คนคุณก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีกลับมาในรูปแบบต่างๆกันเช่นเดียวกันคุณได้แน่ๆผมจะยกตัวอย่างของกฎธรรมชาติให้คุณได้เข้าใจว่าถ้าคุณนะครับลองยิ้มให้กับคนที่ไม่รู้จักที่เดินสวนกันมาเป็นไปได้อย่างมากเลยนะครับเขาจะยิ้มตอบกลับมาอย่างแน่นอนถ้าคุณได้ให้ความรักความอบอุ่นนะแก่ลูกหรือว่าแก่สัตว์เลี้ยงก็ตามลูกหรือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นก็จะรักคุณตอบกลับมาอย่างแน่นอนถ้าคุณได้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจและให้สิ่งดีๆต่อลูกน้องของคุณหรือว่าทีมงานของคุณลูกน้องของคุณหรือว่าทีมงานของคุณก็จะตอบแทนด้วยการทำงานที่ขยันขันแข็งตอบกลับมาอย่างแน่นอนถ้าคุณได้ทำสิ่งดีๆนะได้ให้สิ่งดีๆกับคนที่คุณรักคนที่คุณชอบคนที่คุณหมายปองอยู่เขาก็จะได้รับสิ่งดีๆจากคุณเขาจะรู้สึกดีๆแล้วก็ให้คุณตอบมาในที่สุดซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วก็คือให้ความรักตอบคุณมาถ้าคุณเอ่ยปากด่าคนที่คุณไม่ชอบหรือว่าคนที่คุณไม่รู้จักคุณลองทำดูก็ได้คนเหล่านั้นนะครับเขาจะรู้สึกไม่ดีแล้วเขาก็อาจจะด่าคุณตอบกลับมาในทันทีเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักคุณก็ตามถ้าคุณต่อยคนที่คุณเกลียดหรือคนที่คุณไม่รู้จักก็ตามแน่นอนที่เขาเนี่ยจะต่อยคุณกลับมาหรืออาจจะหนักกว่านั้นไม่ต้องอธิบายนะครับว่าคุณจะโดนอะไรกลับมาบ้างนี่คือกฎของธรรมชาติที่เป็นจริงเสมอๆกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะฉะนั้นในทุกๆขั้นตอนของการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการให้พิจารณาดูว่าคุณได้ให้สิ่งดีๆแก่คนที่ควรให้อย่างเกินความคาดหมายของเขาหรือยังแบบว่าเขาเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยว่าโอ้โหคุณให้เขามากขนาดนี้เลยเหรอและการให้ที่ดีที่สุดทรงพลังที่สุดและทรงอนุภาพมากที่สุด และมันมักจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็มากที่สุดด้วยนั้นเนี่ยก็คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองการให้ที่คุณไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยคุณแค่ให้แค่นั้นเอง just ให้ just give ออกไปให้แล้วมีความสุขคุณให้แบบนี้ผลลัพธ์ที่ตอบกลับมานั้นโอ้มันจะทรงพลังและทรงอานุภาพแล้วก็มากกว่านะที่คุณคาดหวังไว้อีกคราวนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะประยุกต์กฎของความสำเร็จนี้เนี่ยมาใช้ในการสร้างธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองได้ยังไงผมจะขออธิบายให้เห็นภาพดังนี้นะครับในสังคมของโลกธุรกิจเครือข่ายในปัจจุบันนี้นะครับผู้คนมากกว่า 99% มุ่งหวังที่จะเอาประโยชน์จากคนอื่นๆก่อนเสมอๆนั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวแล้วคิดถึงแต่ตัวเองเป็นปกติวิสัยเกือบทั้งหมดเลยบวกกับผู้ที่สอนวิธีการทำธุรกิจให้กับทุกๆท่านเนี่ยก็ไม่มีทักษะในการทำการตลาดที่ดีพอเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขารู้แต่วิธีการทำการตลาดแบบเดิมๆแบบที่มีประสิทธิผลต่ำการทำธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมๆนั้นเนี่ยแม้แต่การเริ่มต้นก็ผิดต่อกฎของธรรมชาติแล้วเพราะว่าการลิสต์รายชื่อการโทรชวนคนทั้งหลายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การให้แต่มันเป็นการกำลังจะไปเอาประโยชน์จากคนอื่นก่อนมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยการให้เลยแต่คนที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะเข้าใจกฎแห่งความสำเร็จข้อนี้หรือไม่ก็ตามตลอดเส้นทางการสร้างธุรกิจของเขาเนี่ยเขาได้พัฒนานิสัยนะแล้วก็พัฒนาการกระทำของเขาโดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการให้ประโยชน์ต่อคนอื่นก่อนเสมอๆไม่ว่าจะเป็นผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกค้าก็ตามข้อเท็จจริงในเรื่องของการให้ก่อนจึงจะได้รับมานั้นเนี่ยมันจึงขัดแย้งต่อความรู้สึกของมนุษย์เราเพราะว่าเรามักจะรู้สึกว่าถ้าเราได้ให้อะไรออกไปก่อนแล้วเนี่ยเราเหมือนได้สูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเราก็ไม่แน่ใจเราไม่มั่นใจด้วยว่าเราจะได้มันกลับคืนมาในปริมาณที่มากกว่าไหมจะได้กำไรไหมหรืออย่างน้อยได้เท่าทุนไหมเพราะว่ามนุษย์มีความกลัวนะเป็นธรรมชาติเราจึงกังวลแล้วกลัวว่าเราจะขาดทุนถ้าเราให้คนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นคนอื่นต้องให้เราก่อนสิลูกค้าต้องซื้อก่อนเดี๋ยวเราจะให้ไปนะเพราะฉะนั้นเราจึงมักไม่ยอมให้สิ่งดีที่มีค่าของเราต่อผู้อื่นก่อนนะแต่ผมอยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังดีๆว่าแต่ในโลกของธุรกิจต่างๆรวมถึงธุรกิจเครือข่ายถ้าคุณต้องการที่จะสร้างธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงขั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นฝ่ายเริ่มให้ก่อนแล้วก็ต้องหาทางให้ได้มากที่สุดตลอดเส้นทางการสร้างธุรกิจเลยคุณไม่มีทางเลือกอื่นมันไม่ใช่ออปชันคุณจะต้องเริ่มให้เดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากทางนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะสรุปให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเราจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบในการให้ทำให้การให้ของเรานั้นเนี่ยสามารถออกไปสู่ผู้คนจำนวนมากๆได้ให้ผู้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการให้ของเราแล้วมันจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้อย่างมากมายเนี่ยเราจะทำกันได้อย่างไรคำแนะนำของผมนะครับจากนี้เป็นต้นไปก็คือว่าทุกท่านนะครับจะต้องสร้างระบบการให้เป็นของตัวเองขึ้นมา3ส่วนนี่คือระบบการให้เลยนะส่วนที่1ก็คือระบบการให้แก่ผู้มุ่งหวังโดยมี capture page เป็นเครื่องมือสำคัญเพราะว่าถ้าคุณไม่มี capture page เพื่อใช้ดักจับข้อมูลของผู้มุ่งหวังแล้วเนี่ยคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งข้อมูลนะในการให้สิ่งดีๆกับผู้มุ่งหวังเสมอๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมี capture page เพื่อใช้ดักจับข้อมูลของผู้มุ่งหวังก่อนที่จะเปิดเผยให้หนทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้มุ่งหวังผู้มุ่งหวังที่ต้องการข้อมูลนี้เนี่ยเขาก็จะให้ชื่อแล้วก็อีเมลกลับมาให้กับคุณเมื่อคุณให้ออกไปว่าคุณจะให้ข้อมูลดีๆกับผู้มุ่งหวังเขาก็จะให้ตอบกลับมาเป็นชื่อกับอีเมลไปกดธรรมชาตินี่คือการสร้างรายชื่อผู้หวังให้เป็นของคุณเองซึ่งมันเป็นทรัพย์สมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือคุณจะต้องสร้างลิสต์รายชื่ออยู่เสมอๆตลอดเวลาเครื่องมืออย่างที่2นะครับคุณจะต้องมีระบบอีเมลติดตามผลอัตโนมัตินะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีเมลออโต้รีสปอนเดอร์คุณได้เรียนรู้แล้วเพื่อเอาไว้ส่งจดหมายข่าวให้ผู้มุ่งหวังอย่างสม่ำเสมอเนื้อหาในจดหมายข่าวนั้นก็เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ที่ผู้มุ่งหวังนั้นจะได้ประโยชน์จากการอ่านคุณก็ต้องคัดกรองแล้วก็เลือกส่งแต่สิ่งที่มีประโยชน์ออกไปเพราะว่าการส่งอีเมลให้สิ่งดีๆนั้นเนี่ยมันไม่มีวันที่จะสิ้นสุดตราบใดที่ผู้มุ่งหวังนั้นเขายังสมัครใจที่จะรับข่าวสารจากคุณเสมอๆสิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้ความรู้ผ่านจดหมายข่าว แล้วก็ให้โอกาสในการที่เขาเนี่ยจะได้มีโอกาสซื้อสินค้าจากคุณเสมอๆด้วยนำเสนอทั้งสิ่งดีๆแล้วก็นำเสนอทั้งสินค้านะหรือว่าให้โอกาสที่เขาเนี่ยจะได้สร้างธุรกิจกับคุณด้วยผู้มุ่งหวังนะครับเมื่อได้สิ่งดีๆจากคุณนะด้วยการอ่านจดหมายข่าวจากคุณอยู่เสมอๆแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ความเชื่อมั่นให้ความศรัทธาคุณมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็จะซื้อสินค้าจากคุณนะและอาจจะซื้ออย่างสม่ำเสมอด้วยหรืออาจจะตัดสินใจจ่ายเงินก้อนโตเพื่อที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับคุณในตำแหน่งสูงสุดเลยนะเพราะว่าผู้มุ่งหวังนั้นเขาศรัทธาในตัวคุณซะแล้วอย่างอื่นนั้นมันจะเปิดทางสะดวกให้กับคุณเลยนะแล้วโอกาสที่คุณจะให้สิ่งดีๆกับผู้มุ่งหวังนั้นจะจบลงก็ต่อเมื่อเขานั้นยกเลิกการรับข่าวสารจากคุณซึ่งมันมีสาเหตุมาจากที่ว่าข้อมูลที่คุณให้เขานั้นมันไม่ดีพอมันไม่มีประโยชน์มากพอซึ่งคุณจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ระบบนี้นะครับจะทำให้ผู้มุ่งหวังเข้ามาสู่ระบบการตลาดของเราแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นนี่คือระบบการให้อย่างแรกอย่างที่สองเมื่อคุณให้แก่ผู้มุ่งหวังแล้วคุณต้องมีระบบการให้ลูกค้าด้วยนะคุณจะต้องสร้างระบบการให้ลูกค้ามาซึ่งมันก็ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรยากเลยแล้วมันทำไม่ยากเลยเมื่อผู้มุ่งหวังเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าคุณก็ต้องมีระบบอีเมลติดตามผลนะให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอหลังการขายนะเขาซื้อของคุณมาแล้วไม่ใช่คุณทิ้งเขานะคุณจะต้องส่งอีเมลอัปเดตเสมอๆเพื่อที่จะให้บริการให้ความรู้เพิ่มเติมในการใช้สินค้าทำยังไงเขาได้ประโยชน์มากขึ้นพร้อมกับการบอกขายสินค้าหรือบริการตัวใหม่ของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยเห็นไหมครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งคุณให้สิ่งดีเท่าไหร่เขายิ่งสมัครใจรับข่าวสารจากคุณและเขาก็ยิ่งที่จะสมัครใจอ่านข้อเสนอของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยระบบการทำการตลาดแบบเดิมไม่มีทางที่จะทำแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วการบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาต่อลูกค้าในทุกๆเรื่องอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำตลอดนะเพราะว่าการที่คุณจะทำให้ลูกค้าเก่าซื้อสินค้านั้นมันง่ายกว่าการทำให้คนใหม่ๆผู้มุ่งหวังใหม่ๆมาซื้อสินค้าคุณนั้นหลายเท่าเลยและสิ่งที่คุณสามารถที่จะให้ลูกค้าได้อีกก็คือการที่คุณนั้นแวะไปเยี่ยมเยียนทักทายอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นไปได้คุณสละเวลาไปเยี่ยมเยียนเขาโดยที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีการขายไม่เกี่ยวข้องในการเยี่ยมเยียนนั้นเลยแค่ไปเยี่ยมเยียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นแต่ถ้ามันเป็นระบบออนไลน์แล้วคุณสามารถที่จะสร้างห้องประชุมออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็เชิญผู้มุ่งหวังหรือเชิญลูกค้าให้เข้ามาฟังนะสิ่งที่คุณนำเสนอที่มีประโยชน์นั้นซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเองแต่ว่าคุณยังให้ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอระบบนี้นะครับจะทำให้ลูกค้านั้นตอบแทนเราด้วยการซื้อซ้ำแล้วก็แนะนำลูกค้าคนอื่นๆต่อให้เรายังไม่มีวันจบเลยนะแล้วก็จะทำให้ลูกค้านั้นกลายเป็นลูกค้าระยะยาวหรือเป็นลูกค้าตลอดชีพกับเราเห็นไหมครับว่าคุณแค่เพิ่มเติมนิดหน่อยให้กับทั้งผู้มุ่งหวังลูกค้าทำให้คุณนั้นมีลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าตลอดชีพแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าคุณทำดีจนไม่คุณไม่สูญเสียลูกค้าไปส่วนในระบบที่3นะครับก็คือระบบการให้แก่ทีมงานของคุณคุณได้มีระบบให้ผู้มุ่งหวังมีระบบให้ลูกค้าแล้วคราวนี้ถ้าคุณสามารถที่จะสปอนเซอร์ลูกค้าหรือว่าผู้มุ่งหวังมาเป็นทีมงานที่สมัครเข้าร่วมธุรกิจกับคุณได้แล้วนี่คือหัวใจของความสำเร็จในการขยายองค์กรให้เจริญเติบโตแล้วผลักดันให้คุณเป็นสุดยอดผู้นำของบริษัทนั้นจะตำแหน่งอะไรก็ตามคุณคือ number one คุณคือ the best คุณต้องเน้นในระบบนี้ให้ได้ระบบที่3ก็คือระบบให้ทีมงานนะโดยมีแหล่งให้ข้อมูลและการสอนวิธีการสร้างธุรกิจคุณจะต้องมีครับนะคุณจะต้องจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบสมาชิกขึ้นมาสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบสมาชิกขึ้นมาซึ่งไม่ได้สร้างยากเลยในปัจจุบันนี้นะคุณสามารถที่จะใช้บล็อก WordPress หรือว่าคุณสามารถที่จะจ้างฟรีแลนซ์หรือว่าผู้ที่ให้บริการในด้านของการสร้างเว็บไซต์ในระบบสมาชิกและคุณก็เอาข้อมูลไปใส่ไว้นะไม่ยากเลยทีมงานเขาก็จะไม่เคว้งเขาสมัครเข้ามาแล้วเขาก็จะมีแหล่งในการที่คุณนั้นได้สอนเขาแบบสเต็ป by สเต็ปทีละขั้นทีละตอนแล้วว่าเข้ามาวันแรกทำอย่างนี้วันที่2ทำอย่างนี้วันที่3ทำแบบนี้เขาก็จะไปต่อได้ซึ่งระบบสมาชิกเนี้ยคุณควรจะบันทึกการสอนของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้ให้เขาได้เข้ามาศึกษาอย่างที่2คุณควรจะมีระบบสร้างกระแสเงินสดให้กับทีมงานซึ่งก็คือระบบ Funded Proposal มีสินค้า Front End Product ที่ให้ทีมงานนั้นสมัครแล้วก็ได้ลิงก์ส่วนตัวเอาไปโปรโมทเมื่อมีคนคลิกผ่านลิงก์ของเขาแล้วมาซื้อสินค้าตัวนี้ ขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปนะซึ่งทำให้ทีมงานนั้นสร้างกระแสเงินสดตั้งแต่แรกเลยคุณก็ได้รายได้ด้วยเพราะคุณเป็นเจ้าของสินค้า front end product นี้ทีมงานเขาก็ได้รายได้ด้วยเพราะฉะนั้นวินวินผู้มุ่งหวังที่เข้ามาซื้อสินค้าตัวนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วในอนาคตเขาจะมาสมัครเป็นทีมงานของคุณมากกว่า 80% นึกออกไหมครับเพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากคุณนะเขารู้ว่าคุณขายข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับเขาแล้ววันใดวันนึงถ้าเขาต้องการหาธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเช่นยังไม่ได้สมัครทำธุรกิจไหนเลยหรือว่าทำแล้วธุรกิจเก่านั้นผู้นำไม่ดีสอนเขาไม่ได้เขาจะมาหาคุณคนแรกเลยเพราะว่าคุณได้ให้สิ่งดีๆเขาเสมอๆแล้วคุณก็แนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับเขาเสมอๆรวมถึงทีมงานของคุณด้วยเพราะฉะนั้นระบบการสร้างกระแสเงินสดนั้นสำคัญมากระบบต่อไปคือคุณควรจะมีระบบการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ระบบการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่นั้นก็ไม่มีอะไรยากเลยเช่นการจัดประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจผ่านห้องประชุมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอทุกๆสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งหรือว่างานเปิดโอกาสทางธุรกิจตามโรงแรมต่างๆที่เราเคยชินกันนั่นเองพอคุณมีระบบการสปอนเซอร์ทีมงานแบบนี้แล้วไม่มีอะไรยากทีมงานก็สามารถที่จะสร้างทำการตลาดออกไปแล้วให้ผู้คนนั้นเข้ามาในห้องประชุมนี้แล้วก็ทำการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้มุ่งหวังที่เข้ามาให้เขาเห็นว่าเรามีโอกาสอะไรจะนำเสนอบ้างซึ่งการนำเสนอผ่านทางห้องเวบินาร์ออนไลน์หรือว่าห้องสัมมนาออนไลน์นั้นจะมีคอร์สออกมาสอนให้ในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นคอร์สใหญ่คอร์สหนึ่งเลยที่ใครก็ตามที่ต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการที่เปลี่ยนผู้มุ่งหวังให้มาเป็นลูกค้าที่ได้ผลลัพธ์มากที่สุดและมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดมากกว่าทุกวิธีขอให้ติดตามต่อไปนะครับเพราะคุณจะได้เรียนรู้ความลับที่ผมใช้ห้องสัมมนาออนไลน์แบบนี้สามารถสปอนเซอร์คนที่เข้ามาสมมุติว่าคนสมัครคนมีความต้องการที่จะสมัครเข้าร่วมธุรกิจผม100คนเนี่ยแล้วเมื่อผมเนี่ยได้ทำการพูดคุยสัมภาษณ์แล้วมีคนตัดสินใจสมัครจ่ายเงินสุดๆเลย70-75คนส่วนที่เหลือนั้นเป็นเพราะผมปฏิเสธเขาไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนใจนะไม่ใช่นั่นคือคนที่พร้อมจะสมัครทั้งหมดแล้วแต่ว่าผมต้องคัดคนออกเพราะว่าหลักการในการสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังนั้นเราต้องจำเป็นต้องคัดคนที่ไม่พร้อมจริงออกไม่เอาเขาเข้ามาซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สต่อไปนั่นเองซึ่งเป็นคอร์สของการสปอนเซอร์อย่างเดียวสปอนเซอร์อย่างไรให้ได้ทีมงานมากๆติดตามต่อไปครับคราวนี้ระบบต่อไปก็คือระบบการให้ความช่วยเหลือดาวไลน์ในการสร้างรากฐานของธุรกิจที่มั่นคงให้กับเขาถ้าคุณมีระบบนี้นะระบบการให้ความช่วยเหลือให้เวลากับเขาให้คำอธิบายกับเขาให้การเทรนนิ่งกับเขาดาวไลน์ก็จะให้ความเคารพและก็ศรัทธาต่อคุณมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะทำในสิ่งที่คุณแนะนำแล้วก็สร้างธุรกิจจนเกิดผลลัพธ์คุณเองก็พลอยได้ผลประโยชน์จากค่าคอมมิชชั่นนะจากองค์กรที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนี่คือเป้าหมายของทุกๆคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายและต้องการไปให้ถึงจุดนี้ก็คือจุดที่ดาวไลน์สร้างรายได้ให้กับคุณคราวนี้ระบบอีกระบบนึงที่คุณจะควรจะให้กับทีมงานก็คือการให้ความรู้ฝึกสอนจนทีมงานของคุณนั้นพัฒนาจนเป็นผู้นำคนใหม่คุณจะต้องผลักดันเห็นใครมีแววคุณจะต้องให้เวลาเขาให้มากขึ้นนะแล้วก็คอยให้คำแนะนำแล้วก็ให้โอกาสที่เขาจะได้แสดงความเป็นผู้นำออกมาเขาก็จะตอบแทนคุณด้วยการให้อิสรภาพทางการเงินและก็เวลากับคุณในที่สุดนั่นเองซึ่งวิธีการทำทั้งหมดนี้คุณสามารถเรียนรู้ได้จาก mlmonlineschool.com ถ้าคุณต้องการเรียนรู้ว่าระบบทั้งหมดนั้นนะสามารถสร้างได้อย่างไรบ้างทีละขั้นทีละตอนอย่างละเอียดแล้วข่าวดีที่ผมมีให้กับทุกท่านก็คือในอีกไม่นานนี้หรืออาจจะเป็นปัจจุบันนี้แล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณจะได้เรียนจนถึงบทนี้ในตอนไหนผมจะมีระบบที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ครบถ้วนอย่างที่ได้แนะนำมาทั้งหมดในคอร์ส MLM Attraction Blueprint เนี่ยให้บริการแก่ทุกท่านนะที่ต้องการที่จะมีระบบการสร้างธุรกิจที่เวิร์กเป็นของตัวเองโดยที่ทุกท่านนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาในการลงมือสร้างระบบเองทั้งหมดเลยไม่ต้องเสียเวลาเลย Capture Page ระบบ Email Marketing เนื้อหานะที่เราจะนำไปเสนอแก่ผู้มุ่งหวังแล้วก็สินค้า Front End Product มีให้หมดเลยแล้วผมยังมีความรู้นะจากตัวผมเองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆนะที่จะคอยให้ความรู้ให้คำแนะนำตลอดทั้งเส้นทางการสร้างธุรกิจของทุกท่านเลยนะอีกไม่นานเกินรอผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับคุณประโยชน์อย่างมากนะครับจากการเรียนคอร์สนี้และผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาอุปสรรคต่างๆอย่าได้มาขัดขวางไม่ให้ท่านประสบความสำเร็จได้เลยและสิ่งดีๆที่ผมอยากจะแนะนำอีกอย่างก็คือกรุณาติดตามข่าวสารโดยการสมัครรับจดหมายข่าวที่มีคุณค่ามากๆจากผมที่ gamonway.com ซึ่งผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างธุรกิจเครือข่ายการสร้างธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าธุรกิจออนไลน์การทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งรวมถึงการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอย่างละเอียดผ่านทาง gamonway.com อย่างเสมอๆรวมถึงเทคนิคในการทำการตลาดที่อินเทรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียวิดีโอมาร์เก็ตติ้งหรือเครื่องมืออะไรต่างๆก็ตามนะคุณจะสามารถเรียนรู้ได้จาก gamonway.com รวมถึง blogpanya.com ที่จะเน้นนะนำเสนอในเรื่องของการสร้างธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ธุรกิจออนไลน์เป็นหลักรวมถึงการพัฒนาตัวเองเพื่อให้คุณนั้นสามารถที่จะมีความรู้ในการพัฒนาจนเป็นผู้นำที่แตกต่างจากคนอื่นได้สุดท้ายนี้นะครับกรุณาอย่าลืมว่าความรู้และการลงมือทำคือหนทางสู่ความสำเร็จคุณจำเป็นที่จะต้องลงทุนกับความรู้ให้มากที่สุดเพราะความรู้ที่คุณได้เรียนนั้นเนี่ยจะมาช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตคุณในอนาคตแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นผู้นำครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งไม่ให้คุณนั้นสามารถที่จะลงมือทำสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่จำเป็นจนคุณประสบความสำเร็จได้นะอย่าให้มีอะไรมาหยุดยั้งไม่ให้คุณลงมือทำจงฝึกให้ตัวเองเป็นผู้ที่ชอบที่จะลงมือทำเสมอๆแบบอัตโนมัติเลยนี่คือหัวใจของผู้ที่ประสบความสำเร็จรวมถึงยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณยิ่งได้มากเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นในเรื่องธุรกิจอย่างเดียวมันเป็นในเรื่องของทุกเรื่องในชีวิตคุณนะมันคือทุกสิ่งในชีวิตคุณเลยคุณต้องการอะไรคุณต้องให้ก่อนนะและคำแนะนำสุดท้ายแต่ไม่ใช่คำแนะนำท้ายสุดของผมก็คือจงมองหาหนทางในการให้แล้วก็ให้อยู่เสมอๆจนเป็นนิสัยเพราะนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ต้องการให้คุณเชื่อเลยสิ่งที่ผมสอนมาทั้งหมดใน10บทของMLM Attraction Blueprint กรุณาอย่าเชื่อแต่จงเรียนรู้และลงมือทำแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ผมสอนนั้นนะมันเป็นความจริงหรือไม่มันคือกฎธรรมชาติจริงที่สร้างความสำเร็จให้กับคนได้จริงๆหรือไม่เอาละครับหนทางสู่ความสำเร็จของทุกท่านนะครับตอนนี้มันได้ถูกเปิดออกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่คุณตัดสินใจซื้อคอร์สนี้แล้วก็ลงมือเรียนจนถึงบทนี้ผมขอปรบมือให้กับคุณอย่างมากเลยขอให้รู้นะครับว่าผมมีความจริงใจที่จะกล่าวชื่นชมสิ่งเหล่านี้นะที่คุณได้ทำมาเพราะว่าอย่างที่ผมได้พูดไว้ก็คือหนทางสู่ความสำเร็จของคุณนั้นได้ถูกเปิดออกแล้วและมันกำลังจะเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่เรียนจบถึงบทนี้ด้วยคุณคือคนที่สุดยอดมากๆเลยผมไม่สามารถจะอธิบายอะไรให้มันลึกซึ้งไปมากกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าคุณสุดยอดจริงๆคุณทำในสิ่งที่คน 99.99% บนโลกนี้เขาไม่ทำกันก็คือตั้งใจในเรื่องอะไรแล้วคุณก็ลงมือทำนะแล้วก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งถึงจุดที่จะประสบความสำเร็จตอนนี้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนคอร์สนี้แล้วที่เหลือแค่ลงมือทำแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจงพัฒนานิสัยของการเป็นผู้ที่ทำทุกอย่างสำเร็จด้วยการลงมือทำการลงมือทำเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จจำไว้ให้ขึ้นใจและผมขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้ไม่ว่าคุณตั้งใจอะไรก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญมากๆยิ่งขึ้นไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อความสำเร็จของคุณจากใจของผมกมลเวชเมืองศรีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ